Help, I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one else. 21 Αυγούστου του 2005. Βλέπαμε το τελευταίο επεισόδιο μιας εκπληκτικής σειράς. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο του Six Feet Under. Αυτό λοιπόν το τραγούδι έκλεινε η εκπληκτική σειρά μετά από 5 χρόνια και 63 επεισόδια Six Feet Under στις 21 Αυγούστου του 2005. Μια σειρά που έχει σημαντέψει τη γενιά της δεκαετίας της προηγούμενης, όπως υπάρχουν ευτυχώς αρκετές εξαιρετικές σειρές που και τώρα δημιουργούν αίσθηση, ας πούμε το Mad Men που τελείωσε αυτή τη χρονιά. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 60 για να ακούσουμε και να συνδέσουμε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με ένα τραγούδι που λεγόταν Where Are You Now και ακουγόταν τότε στην δεκαετία του 60 σε μια βρετανική τηλεοπτική σειρά It's Dark Outside. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα από μία τραγουδίστρια που λέγεται Jackie Trent. Είναι μία από αυτές τις τραγουδίστριες στην οποία θα έλεγα κάνουν αρκετές αναφορές η φωνή της Lara Del Rey. Είναι τραγουδίστριες που υπήρξαν στη δεκαετία του 60 και είχαν επιτυχία και που τη μόδα αυτή ξανάφερε στην επικαιρότητα η Lana Del Rey. Jackie Trent. Δεκαετία του 60 για τραγούδια που έχουν ένα ύφος, αυτά που λέμε τα easy listening, και ένα από τα καλύτερα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Δεν είναι μόνο ένα από τα καλύτερα, είναι και ίσως, όχι σίγουρα, ένα από τα 10 κορυφαία που πήραν βραβείο Όσκαρ το 1968. Σύνδεση του Μισέ Λεγκράν. Στο δεύτερο μέρος σήμερα θα το ξανακούσουμε σε μια εκπληκτική επίσης εκτέλεση από την Dusty Springfield, που έχουμε αφιερώσει μία ώρα σε αυτήν, στις 7, καθώς είναι ένα από τα κορίτσια τα σπουδαία της δεκαετίας του 60. Dusty, λοιπόν, στις 7 η ώρα εδώ στο Βήμα FM. Τώρα ακούμε τον Noel Harrison από την ταινία του 68, The Thomas Crown Affair. Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the colour of our hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind. Ένα πίθανο δίδυμο στην ταινία Thomas Crown Affair, Faye Dunaway και Steve McQueen. Απίστευτη η χημεία σε αυτό το φιλμ και των δύο. Ακούσαμε το τραγούδι από την ταινία και ήταν ο Noel Harrison. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο η Γωγό Αλεξάκη. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με τις προτάσεις σας και όχι μόνο στο 211-365-9995. SMS γράφετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. 1966. Το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού παίρνει το τραγούδι Born Free. Σύνθεση του John Barry. Το ακούμε από τον σπουδαίο τραγουδιστή Matt Monro. Born free as the wind blows, as free as the grass grows. Born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you. Each time you look at a star. Stay. No walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're Ο Ματ Μονρό ήταν από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές κρούνερς της δεκαετίας 60, 70 και 50 με πάρα πολλές επιτυχίες. Σας θυμίζω ότι αυτός είχε πει τραγούδι στην σειρά James Bond στην ταινία From Russia With Love. Αυτός λέει το τραγούδι στο φιλμ. Εμείς θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε μάλλον αυτή τη σύνθεση από την ταινία του James Bond με την ορχήστρα του John Barry. From Russia with Love. John Barry και η ορχήστρα του. Ακούσαμε πριν τη σύνδεσή του Born Free. Τώρα ο ίδιος έπαιξε το From Russia With Love από την ταινία James Bond του 1963. Εν αναμονή λοιπόν της νέας ταινίας του James Bond που περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα πει το τραγούδι. Το τραγούδι πάντως εδώ το έλεγε τότε ο Ματ Μονρό. Bert Bacharach Hal David ήταν το τραγούδι του 63 από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας, τραγούδια που μπορούσαν να έχουν επιτυχία δίπλα στο ροκ που τότε κυριαρχούσε. Είναι ο Jack Jones. Hey little girl, comb your hair, fix your makeup soon. He will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warm. Today there are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, you better wear something pretty, something you wear to go through the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time. Το τραγούδι ακούγεται και στη σειρά αυτή για την οποία είπαμε τελείωσε φέτος, το Mad Men, ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Θα πάμε στις ειδήσεις με το The More I See You, ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 1966 από τον Chris Montez, ένα τραγούδι που οι νεότεροι αργότερα το άκουσαν στην ταινία Frantic, η ταινία του Πολάνσκι του 1988, σε μια συγκεκριμένη έτσι και πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή, όπου πρωταγωνιστούσε σε ένα κλαμπ εκεί ο Χάρισον Φόρντ. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. I love you. The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. La la la. Εμείς συνεχίζουμε όμως σε αυτήν την υπέροχη ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 60, παίζοντας όπως λέγαμε και χθες, κάποιες άλλες αποχρώσεις του 60. Εκτός από τα πολύ γνωστά κομμάτια. Γνωστά είναι βέβαια και αυτά. Πάρα πολύ. Όπως το επόμενο. Πώς λοιπόν ένα τραγούδι τόσο εμβληματικό, τον Doors, που είχε την απόρριτη σφραγίδα του το 1967 όταν κυκλοφόρησε και τελείωσε πια. Το είπαν οι Doors, το Light My Fire, και έγινε τόσο επιτυχία, ένα χρόνο αργότερα γνωρίζει τεράστια επιτυχία, σχεδόν την ίδια επιτυχία στην Αμερική, σε μια διαφορετική εκτέλεση, αλλά πραγματικά διαφορετική εκτέλεση, με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Χωσέ Φελιτσιάνο. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Το Light My Fire με τον Χωσέ Φελιτσιάνο, ένα χρόνο μετά την εκτέλεση των Doors. Και δεν ήταν το μόνο τραγούδι που γνώριζε επιτυχία σε μια διαφορετική εκτέλεση και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι που δεν σημαίνει στις μέρες μας πια, γιατί η μουσική πια δεν είναι ίδια βέβαια. Όταν βγήκε το I Say a Little Prayer, έγινε τεράστια επιτυχία με την Dionne Warwick. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί σε ένα χρόνο να το πει κάποια άλλη και να το κάνει επίσης επιτυχία. Κι όμως συνέβη. Το 1968 το τραγούδι το ηχογραφεί η Aretha Franklin για το άλμπουμ της Aretha Now. Και γίνεται χρυσό όταν κυκλοφόρησε 45 στροφές. My hair now, and wondering what dress to Σχεδόν gospel είναι αυτή η εκτέλεση, όχι μόνο R&B. Αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακούτε να κάνετε φωνητικά είναι η Sweet Inspiration, ένα σπουδαίο φωνητικό συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Ήταν η Αρίθα. Ο Άγγελος του Χαλάνδρη, εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ζήτησε το τραγούδι Satisfaction του Otis Redding σε αυτή την εκτέλεση. Άγγελε, αυτό το τραγούδι δεν το έχουμε σήμερα εδώ. Ανήκει περισσότερο, θα έλεγα, σε μια ομάδα τραγουδιών που θα ακολουθήσει και που θα αφορά την soul του 60. Τώρα, Never My Love από τους Association, μία από τις τρεις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, ήταν αυτή εδώ. Ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love, never my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire. Never my love, Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι, και κουνάμε. Του σόμ. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το πενταπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Η πασοκαρία είναι η νοοτροπία που επικρατεί στους εναπομείναντες του κυβερνητικού σχήματος. Όπου υπάρχει πασοκαρία θα δημιουργείται πρόβλημα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 1968. Όπως θα έχετε παρακολουθήσει και χθες και σήμερα, είμαστε περισσότερο σε άλλες αποχρώσεις επιτυχιών της δεκαετίας του 60 στο δεύτερο μισό της δεκαετίας. 68 λοιπόν, ένας καταιγισμός αλλαγής της μουσικής και όμως ένας τύπος, διευθυντής ορχήστρας από τη Γαλλία, αναπάντεχα κάνει μία νούμερο ένα επιτυχία τόσο σε δίσκο 45 στροφών, όσο και το άλμπουμ του έκανε τεράστια επιτυχία τότε. 1968, η διασκευή του Paul Moriah στο Love is Blue. Οι διάφορες τάσεις λοιπόν τραγουδιών, συγκροτημάτων που μπορούσαν να κάνουν τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 60, που είναι μια δεκαετία που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη, και βέβαια μιλάμε την ίδια εποχή που οι Beatles, οι Stones, οι Cream, οι Iron Butterfly, οι Led Zeppelin έβγαζαν εκείνα τα αριστουργήματα. Υπήρχαν και αυτή εδώ η πλευρά που είναι ό,τι καλύτερη pop έχει βγει στα χρόνια μετά το 50. ένα τραγούδι που ξεκίνησε από την Κούβα, πατριωτικό τραγούδι, το 66 μπαίνει στα 10 πρώτα της Αμερικής σε μία εκτέλεση ενός πολύ καλού γκρουπ, των Sandpipers. Η ενορχήστρωση είχε γίνει παλιότερα από τον Pete Seeger. Guantanamera. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σταύρου Θεοδωράκη μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Μετά την άρνηση του κ. Τσίπρα να βοηθήσει με την κοινοβουλευτική του ομάδα την ύπαρξη μιας κυβέρνησης, θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή. Μιλήσαμε βέβαια και για τα προβλήματα της χώρας, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ οξυμένα και που θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια σε αυτή την κυβέρνηση που θα έρθει, για τον μήνα που θα έρθει, να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα ή τέλος πάντων να μην συνεχίζουν να κατρακυλάνε τα πράγματα. Ιδιαίτερα το θέμα της μετανάστευσης και το θέμα της ασφάλειας και της ανασφάλειας που νιώθει ο Έλληνας πολίτης. Βλέπετε ανοιχτή πόρτα για μετά τις εκλογές. Για μετά τις εκλογές βλέπετε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτή η χώρα έχει ανάγκη από κυβερνήσεις συνεργασίας. Ακόμα και στη θεωρητική περίπτωση που το ποτάμι ήταν αυτοδύναμο, δεν θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα πνεύμα συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για να βρούμε, ανάλογα με την ψήφο του ελληνικού λαού, να βρούμε την σωστή κυβέρνηση για τη χώρα. Χρειαζόμαστε μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. Τα προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει ούτε το 30 ούτε το 35%. Χρειάζεται ένα 50% συν 1%. Σαν επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον πρωθυπουργό με φράσεις όπως εκτροπή και παραβίαση του συντάγματος, πώς σχολιάζεται και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σήμερα ο κ. Μεϊμαράκης θα επισκέφτηκε και επί της ουσίας ξαναέβγαλε από την αφάνεια και την έβαλε στο πολιτικό παιχνίδι. Να είμαι ειλικρινής, ρώτησα τον κύριο Μεϊμαράκη γιατί συνάντησε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μου είπε ότι θεωρεί ότι έπρεπε να δει τα περιθώρια που υπάρχουν για μια κοινοβουλευτική συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε να μην έχω παρακολουθήσει τα λεγόμενα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι πολύ καιρός τώρα που θεωρώ ότι αυτά που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου εκφράζουν το δικό της ψυχισμό και όχι... και δεν είναι πολιτικές θέσεις στις οποίες πρέπει να απαντάμε. Είστε μια κοινοβουλευτική συζήτηση που προτείνει ο κ. Μεϊμαράκης και θα θέσει ενδεχομένως άλλο τη διάσκεψη των Προέδρων. Είμαι υπέρ, όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα, να γίνουν το συντομότερο εκλογές, αλλά με σεβασμό στους συνταγματικούς κανόνες. Δηλαδή υπάρχουν διερευνητικές εντολές, υπάρχει συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν αυτά εξαντληθούν, πρέπει να πάμε σε εκλογές. Το γεγονός ότι κάνετε σε διαφορετικό χώρο δηλώσεις σημαίνει κάτι επικοινωνιακά και πολιτικά? Όχι βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Υπάρχει μια συνεννόηση σε πολλά, αλλά υπάρχει και μία απόσταση σε πολλά άλλα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πολιτικά πρέπον. Ο καθένας να κάνει τις δικές του δηλώσεις. Σας ευχαριστώ εγώ. Ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωράκη. Αδύνατο να υπάρξει κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή, από αυτή τη Βουλή, δήλωσε ο κύριος Θεοδωράκης, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει νωρίτερα και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Τάχθηκε υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Αύριο το πρωί θα γίνει συνάντηση του κυρίου Μεϊμαράκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Πετρίδη.